श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 71 27 दिसंबर 1883 अभ्यास योग और निर्जन में साधना। श्री रामकृष्ण, क्यों अभ्यास योग है? उस देश में बढ़ई की औरतें चिवड़ा बेचती हैं, वे कितनी ओर ध्यान देकर कितने काम संभालती हैं। सुनो, एक तो ढेकी चल रही है, हाथ से वह धान सरका रही है और एक हाथ से बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही है। ऊपर के जो खरीददार आते हैं उनसे मोल तोल कर रही है। इधर ढेकी का काम भी चल रहा है, खरीददार से कहती है तो तुम्हारे ऊपर जो बाकी पैसे हैं वे सब दे जाना, तब और चीज़ ले जाना। देखो, लड़के को दूध पिलाना, ढेकी चल रही है उसमें धान सरकाना और कुटे हुए धान निकालना, और इधर खरीददार के साथ बातचीत करना, ये सब एक साथ कर रही है। इसे ही अभ्यास योग कहते हैं। परंतु उसका 15 आना मन ढेकी पर लगा हुआ है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ढेकी हाथ पर गिर जाए और 1 आना मन लड़के को दूध पिलाने और खरीददार से बातचीत करने में है। इसी तरह जो लोग संसार में हैं उन्हें 15 आना मन ईश्वर को देना चाहिए, न देने से सर्वनाश हो जाएगा, काल के हाथ पड़ना होगा, और 1 आने से दूसरे काम करो। ज्ञान हो जाने पर संसार में रहा जा सकता है, परंतु पहले तो ज्ञान लाभ करना चाहिए। संसार रूपी जल में मन रूपी दूध रखने पर दोनों मिल जाएंगे, इसलिए मन रूपी दूध का दही बनाकर निर्जन में उसे मथकर उससे मक्खन निकालकर तब उसे संसार रूपी पानी में रखना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि साधना चाहिए। पहली अवस्था में निर्जन में रहना जरूरी है। पीपल का पेड़ जब छोटा रहता है तब उसके चारों ओर घेरा लगाना पड़ता है, नहीं तो बकरे और गौवे उसे चर जाती है। परंतु उसकी पेढ़ी मोटी हो जाने पर घेरा खोल दिया जा सकता है, तब तो हाथी बांध देने पर भी उस पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ता। इसीलिए प्रथम अवस्था में कभी कभी निर्जन में जाना पड़ता है, साधना आवश्यक है। भात खाओगे, बैठे बैठे कह रहे हो लकड़ी में आग है और उसी आग से चावल पकता है, इस तरह कहने से ही क्या भात तैयार हो जाएगा? एक और लकड़ी ले आकर दोनों को रगड़ना चाहिए, आग तभी तैयार होगी। भंग खाने से नशा होता है, आनंद होता है, न तुमने खाया न कुछ किया, बैठे बैठे केवल भंग भंग कर रहे हो, क्या इससे कभी नशा या आनंद होता है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य दूध पियो। पढ़ना लिखना चाहे लाख सीखो, ईश्वर पर भक्ति हुए बिना, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हुए बिना सब मिथ्या है। केवल पंडित है, परंतु यदि विवेक वैराग्य नहीं है तो उसकी दृष्टि कामनी कांचन पर अवश्य रहेगी। गिद्ध बहुत ऊँचे उड़ते हैं, परंतु उनकी दृष्टि मरघट पर ही रहती है। जिस विद्या के प्राप्त करने पर मनुष्य उन्हें पा सकता है वही यथार्थ विद्या है, और सब मिथ्या है। अच्छा, ईश्वर के संबंध में तुम्हारी क्या धारणा है? शेष जी, इतना बोध हुआ है कि कोई एक ज्ञानमय पुरुष है, उनकी सृष्टि देखने पर उनके ज्ञान का परिचय मिलता है। एक बात कहता हूँ, जिन देशों में जाड़ा ज़्यादा होता है वहाँ मछलियों और दूसरे जल जंतुओं को बचा रखने के लिए ईश्वर ने यह कुशलता दिखाई है कि जितना ही अधिक जाड़ा पड़ता है उतना ही पानी सिमटता जाता है। परंतु आश्चर्य यह है कि बर्फ बनने से पहले ही पानी कुछ हल्का हो जाता है और उस समय पानी का फैलाव ज़्यादा हो जाता है। तालाब के पानी में वहाँ जाड़े में मछलियाँ अनायास ही रह सकती हैं। पानी के ऊपरी हिस्से में बर्फ जम गई है, परंतु नीचे के हिस्से में ज्यों का त्यों पानी बना रहता है। अगर खूब ठंडी हवा चलती है तो वह हवा बर्फ पर ही लगती है, नीचे का पानी गर्म रहता है। श्री राम जी, वे हैं, यह बात संसार देखने से ही मालूम हो जाती है, परंतु उनके संबंध में कुछ सुनना एक बात है, उन्हें देखना और बात, और उनसे वार्तालाप करना और बात है। किसी ने दूध की बात सुनी है, किसी ने दूध देखा है और किसी ने दूध पिया है। आनंद तो देखने से होगा, पर पीने से देह सबल होगी, तभी तो लोग हृष्ट पुष्ट होंगे। ईश्वर के दर्शन जब होंगे तभी तो शांति होगी, जब उनसे वार्तालाप होगा तभी तो आनंद होगा और शक्ति बढ़ेगी।